أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde işlediğimiz Enfal suresinin 25. ayeti, bugün işleyeceğimiz ayetlerin tamamına ışık tutuyordu. Bir giriş kapısı gibiydi. Onun için 25. ayeti tekrar hatırlatmak isterim. Ne diyordu bu ayet? وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ. Öylesine bir yürek sınavına karşı tetikte ve tedbirli olun ki o içinizden yalnızca bilinci altüst olmuş zalimlere, kendisine kıyanlara erişmekle kalmaz. Onları da aşar. Zalim olmayanlara, bilinci altüst olmamış, bilinci yerinde kalmış olanlara da bulaşır, ulaşır bu fitne. Ayette fitne olarak geçiyor. Nedir? Benim yürek sınavı dediğim bu şey, yürek sınavı. Yani insanın en zorlu sınavı. İnsanın hem kendisine hem Allah'a karşı duruş sınavı, fitne. Aslında bu sınavın ne olduğunu iyi anlamak için ki bugün işleyeceğimiz, bugün tefsirini yapacağımız ayetlerde de bu sözcük sık sık kullanılacak. Anahtar bir sözcük bu. Fitnenin ne olduğunu, Arap dilinde ne olarak kullanıldığını bilmek gerekiyor. Fitne, altının hamını hasından, madenini posasından ayırmak için yapılan işleme deniliyor. Aynı zamanda mihenk taşının bir diğer ismidir fitne. Bizim zihinlerimizde bu sözcüğün kazandığı anlamdan çok daha farklı ve çok daha derin bir çağrışım alanı var. Demek ki Kur'an birçok yerde, ki her yerde aynı anlama kullanmaz fitneyi. Fitne derken insanın gerçek madenini ortaya çıkaran, insanın hamını hasından, altınını posasından ayıran bir işlem olarak görüyor. Onun için de bu işlem sadece kendi kendine kıyan zalimlere ulaşmakla kalmaz diyor. Herkes sınanır. Herkes bir yürek sınavından geçer. Bu yürek sınavı sadece zalimleri değil, alimleri de kapsar. Sadece Ebu Cehilleri değil, Muhammedleri de kapsar. Sadece Firavunları değil, Musaları da kaplar. Onun için bu yürek sınavı herkesin, şakî ya da veli, asi ya da muti, herkesin ama herkesin başına gelecek bir denemedir, bir sınamadır. Onun için herkes kendisini buna hazırlıklı tutsun diyor. Ve işte bu geçen dersimizde işlediğimiz bu son ayetin çağrışımları çerçevesinde ben bugün yeni dersimize başlamak istedim. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ. Ve hatırlayın ki bir zamanlar siz yeryüzünde ezilen azınlıktınız. Zayıf bıraktırılmıştınız. Mustadafun, mustazaflardan idiniz. Sizi ezenlerin, üzerinizde, tepenizde iktidar kuranların altında inim inim iniyordunuz. تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ İnsanların sizi kapıp götürmesinden endişe ediyordunuz. فَآوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Böyleyken o, Allah size sığınak oldu. Sizi yardımıyla güçlendirdi ve size güzel rızıklar bahşetti. Belki şükredersiniz diye. Burada bu ayet bir öncekinden daha farklı bir sınava dikkat çekiyor. Tabii ki ayette anlatılan zaman diliminin Müslümanların Mekke'de çektikleri sıkıntılara tekabül ettiğini anlamışsınızdır. Zor zamanlar. Onu hatırlatıyor ayet. Hani hatırlayın diyor. Bir zaman böyleydiniz. Bir zaman şimdi şu Bedir kuyusunun yanında yerde cesetlerini izlediğiniz insanların İşkenceleri altında inliyordunuz. Allah alt üst etti. وَتِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu dönemler hep kalıcı mı sanırsınız? Hep zalim zulmedecek, mazlumda zulüm görecek mi sanırsınız? Hayır. Devran döner. Hesap döner. Döner. Ve dün üstte olanlar bugün altta olurlar. İşte o günleri hatırlatıyor. Ayet-i Kerime 26. ayet. Ama 25. ayetin ifade ettiği hakikatle de bir ilişkisi var. 26. ayetin anlattığı sınav, yokluk sınavı. Güç yok, iktidar yok. Madde yok, imkan yok, para yok, yiyecek yok, en temel ihtiyaçlar yok. Yokluk sınavından başarıyla çıkmıştırlar. Onu hatırlatıyor. Ve tabii ki varlık sınavıyla sınandılar. İşte bu ayet varlık sınavıyla sınandıkları bir zamanda yokluk sınavını geçtikleri gibi varlık sınavını da geçmelerini istiyor. Ve şu çok önemli ilkeye dikkat çekiyor. Yokluk sınavından geçmek yetmez. Varlık sınavından da geçmedinizse dört mevsimin üzerinizden geçmediği bir yarım çiçek olursunuz. Yani dört mevsim açık kalamayacak kadar bir yarım gül. Onun için dört mevsim üzerinizden geçsin ki sizin yazın sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan, mevsimlere göre değişmeden ayakta kaldığınız anlaşılsın. O sebeple varlık sınavı zor sınavdır demek istiyordu 26. 25. ayet. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا diyerek. Öyle bir günün iç sarsıcı imtihanından, sınavından korkun ki o sınav içinizde yalnızca bilinci alt üst olmuş zalimlere ulaşmakla kalmaz. Herkesi kapsar diyen sınav, işte bu sınav denilen o sınav, varlık sınavı. Onun için yokluğa sabretmek her kişi kârı, varlığa sabretmek er kişi kârı demişler. Er kişi. Çünkü herkes yenilmeye dayanır ama yenmeye dayanamaz. Mağlubiyeti herkes çeker, katlanır. Ama galibiyete karşı sabretmek herkesin harcı değildir. Onun için müminlerden galibiyete karşı sabretmeleri biraz paradoksal gelecek ama galibiyete karşı sabretmek nedir? Servete karşı sabretmek gibidir işte. Varlığa sabretmek, yokluğa sabretmekten çok daha zor. Varlığın ayartmalarına karşı direnmek, yokluğun ve getireceği ayartmalara direnmekten çok daha zor. Onun için burada, bu ayette, yokluğa direnmiştiniz. İmanınızı imkana dönüştürmüştünüz ve o vartayı atlatmıştınız. Şimdi varlıkla sınanıyorsunuz. Ganimetleri gördünüz. Koca Mekke'nin ciğerpareleri önünüze serildi. Düne kadar sizi bir hiç yerine koyanlar şimdi bir hiç oldular. Asıl şimdi sabredin. Onurunuzu, imanınızı, ahlakınızı, direncinizi şimdi de koruyun. Neye karşı? Elde ettiğiniz dünyalıklara karşı. Gevşemeyin. Malı görünce, dünyayı görünce ahlaki ilkeleri unutmayın. Diyor. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler. La tehunullâhe ve rasûl. Allah'a ve elçiye İhanet etmeyin. Ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Korumanız gereken değerlere de bile isteye ihanet etmeyin. Emanatikum. Korumanız gereken değerler diye çevirdim. Nedir bunlar? Korumanız gereken değerler nedir? Hatırlayın. Ahzab suresinin 72. ayetini hatırlayın. İnna aradnel emanete ales semavati vel ard. Biz bu emaneti göklere ve yere sunduk diye başlayan ayeti. Oradaki de emanet işte. O emanet de bu emanetlerin içinde belki bir birinci sırayı, bir numarayı alan bir emanet. O halde bu emanetler akıl, irade, vicdan, vahiy, fıtrat, oradan başlayıp hayat, zaman, evlat, mal, dünya ve daha birçok şey. Koruması bizim elimize verilmiş olan her şey. Ama öncelikle irade emaneti. İrade emanetine ihanet eden, diğer tüm emanetlere ihanet etmeye hazırdır demektir. Çünkü irade, insana verilmiş bir numaralı emanet. İradesine ihanet etmiş bir insanın, vahye ihanet etmemesi düşünülemez. İradeye ihanet etmiş bir insanın akla ihanet etmemesi düşünülemez. Onun için burada özellikle emanat ifadesi, emanetler, insanın korumasına verilmiş değerler. Korumamız gereken değerler. Ki bunların toplumsal olanları, özellikle fiziki olanları 5 başlık altında toplanmış. Can emaneti, mal emaneti, nesil emaneti, akıl emaneti ve din emaneti. Ben emniyet diye bilinen bu 5 unsura emanet diyorum. Bunlar bize Allah'ın korumamızı istediği, korumakla bizi mükellef kılıp bize teslim ettiği 5 temel emanettir. Bu emanetlere ihanet en büyük hainliktir. Bu ayetin son cümlesinin alternatif bir çevirisi şöyle olabilir. Ya eyyühellezine amenu la tehunullâhe ve rasul. Siz ey iman edenler Allah'a ve elçiye ihanet etmeyin. Ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Sonra korumanız gereken değerlere emanet etmiş olursunuz. Buradaki vava farklı bir anlam yükleyerek biz daha doğrusu biraz önceki çevirimi bir la varsayımına dayandırarak İbn Abbas'ın okuyuşunda olduğu gibi bir la varsayımına dayandırarak la tehunu emanatikum gibi bir takdir yaparak çevirdim. Birincisi oydu. Ama bu alternatif dediğim çeviri bence benim tercih ettiğim bir çeviridir. Bunda takdire gerek yok. Literal olarak mevcut sözcükleri kullandığımızda eğer Allah ve Resulüne ihanet ederseniz asıl size verilmiş olan emanetlere ihanet etmiş olursunuz. Bu biraz önce tefsiri olarak söylediğim gerçek. Allah'a ve Resulüne ihanet, iradeye ihanettir. Fıtrata ihanettir. Akla ihanettir. Bu demektir. Yani bir insan aklıyla çatışmadan Allah'la çatışmaz. Bir insan iradesine karşı savaşmadan peygambere karşı savaşamaz. Bir insan fıtratıyla savaşmadan Allah'a savaşacağımız. Onun için bunlar birbirinin aynısıdır. Bir insan kendisine karşı yabancılaşmadan Allah'a karşı yabancılaşmadan kendisine karşı yabancılaşamaz demektir bu. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Zira aklınızdan çıkarmayın ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. Yani sınav aracıdır. Fitne, çocuklar, mallar nasıl fitne olur diye tabii ki soracağız, soracaksınız. Kur'an öyle diyor. Aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken bir gerçek bu. Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracıdır. Buradaki fitnenin tam karşılığı budur. Sınav aracıdır. Ve enne Allahe indehu ecrun azim. Ve iyi bilin ki Allah'tır katında en büyük ecir bulunan. Pasajın son ayeti bu ayet. Bu pasajdaki ayetleri tarihsel olanla sınırlandıran tüm rivayet ve yorumları geçersiz kılan bir ayet. Çünkü Bu ayet, bu pasajda anlatılan ebedi ve evrensel değerlerin hiçbir zaman ve zeminle, hiçbir tarihsel şartla sınırlandırılamayacağını gösteriyor. Çünkü bu ayette ifade edilen gerçek bir insanlık durumuna atıftır. Mal ve çocuğun sınav aracı olması, yeryüzünün hangi zamanıyla sınırlıdır ki? Her dönemde böyledir. Her çevrede böyledir. Her zaman böyledir. Her uygarlıkta böyledir. İnsanoğlu yeryüzündeki varlığını sürdürdüğü sürece sahip olduğu her bir şey bir sınav aracı olmaya devam edecektir. Öncelikle ayet bunu söylüyor. Mal ve evlat fitne midir diye sormak durumundayız demiştim. Bunu sahabenin nasıl anladığını öğrendiğimizde daha bir anlayacağız. Bir gün Hazreti Ömer mescide girdiğinde halifeyken mescitte birinin Allah'ım fitneden sana sığınırım diye dua ettiğine şahit olur. Öyle bir çıkışır ki halife Ömer, sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu be adam da? Sen ne diyorsun? Allah sana hiç mal vermesin mi? Açlıktan mı öleceksin? Allah sana evlat vermesin mi? De ki, fitnenin şerrinden sana sığınırım. Şerrinden. Biz Hazreti Ömer'in ayeti çok iyi anladığını görüyoruz. Dolayısıyla sınav aracı olan tüm emanetlerin bizi ayartan bir unsura dönüşmesinden Allah'a sığınmak lazım. İnsanı Allah'a ve kendisine yabancılaştıran bir unsura dönüşmek. Bu şöyle bir alegoriyle anlatılabilir. Dünya bir deniz. Siz ise bir gemisiniz. Yüreğiniz bir gemi. Bu okyanusa açılmış bir gemi. Gemiler deniz olmadan işe yaramazlar. Denizler gemileri menziline ulaştırırlar. Ama bir şartla. Su geminin dışında durmak şartı. Eğer su geminin dışında değil de geminin içine girmeye başlarsa, işte o zaman su sizi menzilinize ulaştıracak, maksadınıza ulaştıracak bir araç iken, sizi denizin dibine gömen bir ölüm meleği haline gelir. O zaman aracı araç yerinde kullanmak. İşte sınavı doğru vermektir. Bunu el karda, gönül yarda olmak diye de özetleyebilirsiniz. Onun için kendini bilenler, elimizde çok et, kalbimizde yok et diye dua etmişler. Bu İslam terbiyesinin insana verdiği derin bakış açısı. Hazreti Peygamber sevgili torunlarını severken bu derin bakış açısını şöyle ifade ederdi. Hem öper, sever hem de siz var ya siz. Siz adamı Allah yolundan alıkoyarsınız diye öperdi. Bu çok önemli. Yani muhatap olduğunuz değerin bir tehlikeli bölgesi olduğunu hatırdan çıkarmamak. Size verilen her bir nimetin bir yan tesiri olduğunu akıldan çıkarmamak ve ondan korunmaya çalışmak. Bir antibiyotik alırken yanında bir de vitamin almak nasıl şart ise, tıpkı onun gibi, bu gibi sınav araçları, bir nimet olarak verildiğinde bu her nimetin aslında kapıdan içeri girerken kapının dışında sınavını da, nikmetini de, zahmetini de, külfetini de bırakıp geldiğini unutmamak. Mal ve evlat ve sahip olduğunuz her bir şey. Eğer ahlaki değerleri size çiğnetiyorsa, o sizin için bir nimet olmaktan çıkmış, bir belaya dönüşmüş. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Eğer Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederseniz, size hakkı batıldan ayıracak bir temyiz gücü verir Allah. Gözünüz keskin olur. Yani bu sınavı nasıl aşarım diye soruyorsunuz değil mi? İyi de ben elimdeki nimetlerin bana vereceği zararları nasıl engelleyebilirim? Bunu nasıl ayırt edebilirim? Çünkü nimet ama içinde tıpkı çok sevimli olan bir takım eşyanın içinde sevimsiz olan taraflarında olması gibi bir sevimsizlik gizliyor. Ya da bir zarar gizleyip geliyor. Ben bunu ondan nasıl ayırabilirim? Bunun nimet tarafından yararlanıp bela olan tarafını nasıl ayıklayabilirim diye sorarsanız işte cevabı diyor Kur'an. Eğer Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle davranırsanız Allah işte bu ikisini ayıracak bir güç verir size. Furkan gücü. Farkı fark etme gücü. O zaman hamını hasından, altınını posasından ayırabilirsiniz. O zaman altın suyuna batırılmış tenekeleri fark edebilirsiniz. O zaman bir mihenk taşı gibi davranırsınız. Tüm size verilmiş sınav araçlarını o mihenk taşıyla tespit edersiniz. Kaç ayarlık? Size yaklaşan her insanın ayarını ölçersin. Dolayısıyla böyle bir furkan gücü, yani ayırma gücü, fark etme gücü ki peygamberin dilinde bu şöyle ifade edilir. İttekû ferâsetel mu'min. Müminin keskin iç bakışından, iç görüsünden sakının. Çünkü yenzuru bi nurillahi azze ve cel. O Allah'ın kendisine verdiği ışıkla bakar. Allah'ın kendisine verdiği gönül ışığıyla. Birçokları bundan mahrum olduğu için bakarsınız, köftenin içindeki zehiri fark edemeyen o zavallı mahluklar gibi köftenin içine kendisini itlaf için verilmiş zehiri fark edemez. Birçokları peyniri görür de peynirin altındaki tuzağı göremez. Bir fare ile affedersiniz bir insanı ayıran temel özellik budur. Peynirin peynir olduğunu fare de bilir, insan da bilir. Ama insanın bilip farenin bilemeyeceği işte bir fark var, bir şey var. O ne? İnsan o peynir oraya niye gelmiş? O peynir niçin orada? Oraya kim koymuş, neden koymuş diye düşünebilen varlıktır. Bunu öbürü düşünemez. Düşünemediği içindir ki o faredir. İnsan değildir. İnsan da bunu düşünebildiği kadar insandır. Ne kadar, ne, niçin, neden, nasıl sorularını sorabiliyorsa o kadar insandır. Onun için bu sorular varlık sorularıdır. Ben kimim? Ben niçin varım? Ben ne amaçla varım? Ben nereden geliyorum? Ben nereye gidiyorum soruları işte bu soruların temelinde yatar. Ve varlık sorusudur. Varlık sorununu varlık sorusuyla çözebilir insan. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ve kötülüklerinizin üzerini örter ve sizi bağışlar. Yani yalnızca size yanlışı doğrudan, hakkı batıldan, güzeli çirkinden, iyi kötüden ayırma yeteneği bahşetmekle kalmaz. Aynı zamanda kötülüklerinizin üzerini örtüp sizi bağışlar. Vallahu zul fadlil azim. Çünkü Allah'tır sınırsız lütuf ve kerem sahibi olan. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke ev yaktuluke ev yuhricuk. Hani bir zamanda inkarda direnenler senin önünü kesmek veya öldürmek ya da sürgün etmek için sana tuzaklar kuruyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurallah ve yemkurullah. Nitekim onlar hep tuzak kurmuşlar. Allah da onların tuzağını boşa çıkarmıştır. Vallahu hayrul makirin. Zira Allah tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Ya da buradaki hayrul makirindeki hayır, Allah karşı tuzak kuranların en hayırlısıdır. Burada onların kurduğu tuzak insanın hep şerrine, kötülüğüne, Allah'ın kurduğu tuzaklarsa İnsanın hep hayrına, daima lehine olur anlamı da çıkar. Ayetin ayakları Mekke'de duruyor. Ama ayetin parmağı tüm zamanları gösteriyor. Tüm insanları gösteriyor. Tüm çağları gösteriyor. Tüm zamanlar ve çağlar boyunca İmanını başında bir taç gibi taşıyan, imanını bitimsiz bir imkana dönüştüren, iki ayaklı iman olmuş müminlere karşı ayartıcı içgüdüleriyle hareket edip, şeytanın çağındaki sözcülüğünü üstlenmiş, tüm odaklar tarafından tuzak kurulacağını haber veriyor. Müminleri, böyle bir şeye hazırlıklı olmaya davet ediyor. İşte ayetin parmağıyla işaret ettiği zamanlar ve zeminler üstü hakikat bu. İmanını bitimsiz imkana dönüştüren insanlara size karşı kurulmuş maddi manevi tuzaklara hazır olun. Onlara düşmeyin deniyor. Unutmayın. Bir tuzağın tuzak olması için mutlaka hile ile kurulması, mutlaka görünmez olması, mutlaka sizi atlatması gerekir. Onun için insana kurulmuş en büyük tuzağı yine insanın içgüdüleri, ayartıcı özbenliği kurar. O nedenle yukarıdaki ayetler, özellikle 25. 26. ayetler insana kurulacak tuzakların insanı nasıl büyük bir sınava çektiği ifade ediliyor. Ve yine 28. ayette bu tuzakların içerisinde çok tanıdığınız şeyler de olabileceğini, çocuk gibi, mal gibi sizin sahip olduğunuz değerlerin bile sizin önünüze kurulmuş bir tuzağa dönüşebileceği ima ediliyor. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ kâlû. Ne zaman ayetlerimiz kendilerine iletilse derler ki قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. Biz bu tür sözleri önceden de işitmiştik. Neyi kastediyorlar? Önceden de işitmiştik demekle. Aslında dinledikleri hikayeleri, şiirleri, edebi metinleri kastediyorlar. İstesek لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. İstesek buna benzer sözleri biz de düzüp koşardık. Öyle diyorlar. Öyle bir iddiaları var. Ama çok ilginç değil mi? Bu meydan okumayı, bu küstahça meydan okuyuşu vahye karşı hep iddia ettiler de bir kez ispat edemediler. Bu da çok ilginç. İn hâzâ illâ esâtirul evvelîn. Hem bu eskilerin masallarından başka bir şey değil diyorlar. Mekkeli putperestlerin vahye karşı gösterdikleri tepkilerden biri bu. Böylesine küstahça bir karşı çıkış. Dediğim gibi hep bir iddia olarak kalmış, hiç ispat edilememiş bir karşı çıkış bu. Lekulna ifadesi, düzüp koşmak. Kale, kökünden gelen, fiilinden türetilen tüm sözcükler sadece söz söylemeye tekabül etmez. Girdiği bağlama göre düşündü, tasarladı, söyledi, iddia etti, sordu, cevap verdi, ileri sürdü gibi birçok anlama gelir bağlamına göre. Onun için burada özellikle edebi metinler kastedilerek biz de düzüp koşardık, biz de böyle sözler yazabilirdik veya dinledik anlamına. Tabii eskilerin masalları iddiası çok çirkin bir iftira Kur'an'a karşı. Onlar masalların çocukları, masallarla büyümüşler, unutmayınız. Özellikle bu ayetlerin, ayetin ayaklarının durduğu Mekke kültürü, Kas, Kussas ismi verilen, Kas, çok farklı isimler veriliyor. Kıssacılar, hikayeciler, masalcılar var. Yani o gün masal, kıssalar o günün televizyonu olarak kullanılıyor. Özellikle odalarda, akşamları insanlar bir takım alemler yaparken işte bu insanlar, hikayeciler onları eğlendiriyorlar. Bu hikayelerin, bu masalların hiçbir gerçekliği yok. Hepsi efsane ve mitoloji. Zaten kimse de gerçekliğini soruşturmuyor. Sadece eğlenmek için dinliyorlar. Anlatanlar da eğlendirmek için anlatıyor. İşte bu mantık. Kur'an'a bakarken de bu mantıkla bakıyorlar. Onun için de anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Alamıyorlar. Eskilerin masalları diyorlar. Oysa ki ebedi hayatın ilkeleriydi. Fark edemiyorlar. Çünkü duruşları yamuk. Yamuk bakıyorlar. Nasıl doğru görsün? وَاِذْ قَالُوا. Bir zamanda tuttular, şöyle dediler. اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ. Ey Allah'ım! Bu eğer senin katından gelen bir hakikatse, min indik, senin katından gelen bir hakikatse, فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ O zaman üzerimize taş yağdır. Ya da bize can yakıcı bir azap gönder. Böyle dediler. Aslında Enes bin Malik'e göre bunu söyleyen Mekke'de Ebu Cehil. Buhari'yi naklediyor. Bu bir meydan okuma. Bu Kur'an'a, vahye karşı küstahça bir meydan okuma. Eğer Allah'tan geliyorsa, işte biz karşı çıkıyoruz. Neden cezalandırılmıyoruz diye bir meydan okuma. Neden Mekke'de olmuş, gerçekleşmiş bir hadise tam da bu surenin içinde yıllar sonra dile getiriliyor? Bedir'in arkasından indirildiğini hatırlarsanız bu ayetlerin, işte Allah böyle gazap eder. Böyle bela verir. Ve aynı isme göre, Enes bin Malik'e göre bunu söyleyen Ebu Cehil. Bedir'de yerlere yıkılan, cansız düşen de Ebu Cehil. Yani Allah nasıl helak eder, nasıl gazap eder, nasıl taş yağdırır? İşte böyle denilmek isteniyor. Yani insanlar vasıtasıyla belasını gönderir. Koyduğu yasalar çerçevesinde gazap eder, edecekse. Onun için işte gökten taş yağmasını mı bekliyorsunuz? Gökten taş yağmasını beklemek Ebu Cehilce bir beklentidir. Ben Allah'a karşı çıktım. Ya da bildiğim tüm sureleri diyor bir gün bir ateist. Tuvalette okudum yine de çarpılmadım. Tam Ebu Cehilce bir mantık bu. Tam Ebu Cehilce. Hani halkın hafızasında Allah'ın parmağı yok ki adamın gözünü çıkarsın derler. Aslında bu şu anlama gelir. Allah eğer gözü çıkarılacak bir iş yapmışsa bir adama ve onu, o gazabı, o belayı, o cezayı hak etmişse, parmağı olan birini gönderir. Onun için burada söylenen de bu. Ebu Cehilce bir yaklaşımı açık ediyor ayet. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Asıl cevap işte bu ayette geliyor. Oysa ki Allah, sen onların arasındayken onları cezalandırmayı isteme. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Bu çok çok daha önemli. Üstelik Allah onları af dileme sürecini yaşarken cezalandırmakta istemedi. İstemez. Evet. Yani af dileme imkanını tüketmeden Allah onları cezalandırmak istemezdi. Neden? Çünkü Rahman ve Rahim. Af dileme imkanını tüketmeden, artık af dilemeleri mümkün olmayacak bir noktaya gelmeden Allah cezalandırmaz. Çünkü dediğim gibi şefkati ve rahmeti sınırsız olan bir Rab. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Ama şimdi, onlar Mescid-i Haram'dan inananları alıkoyup dururken, Allah'ın onları cezalandırmaması için ne gibi bir gerekçeleri olabilir ki? Artık gerekçeleri de bitti diyor Kur'an. Bugüne kadar bu mümkündü. Af dileme ihtimali var diye hep cezaları ertelendi. Ama artık böyle bir gerekçeleri de kalmadı. Allah'a karşı ileri sürecekleri bir gerekçe yok. وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهُ Kaldı ki onlar oranın yani Mescid-i Haram'ın hadimi dahi olamazlar. Koruyucusu, bakıcısı dahi olamazlar. İn evliyâuhu illel muttakûn. Çünkü oraya hadim olanlar ancak sorumluluk bilincini kuşananlardır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ve fakat onların çoğu bunu bile fark etmezler. Burada velayetten söz ediliyor ayette. Mescid-i Haram'ın velayetini üstlenmek, onun bakımını, onun hizmetini, onun koruyuculuğunu üstlenmek. Boşuna değil sözün buraya getirilmesi. Çünkü Mekke müşrikleri, putperestleri Hazreti İbrahim'e nispet ediyorlardı kendilerini. Ve bundan bir pay çıkarıyorlardı. Bunu kurtulacaklarına dair bir belge olarak sunuyorlardı. Hazreti İbrahim'in çocuklarıyız diyorlardı. Üstelik biz kutsal evin bakıcılarıyız. Bizim böylesine bir imtiyazımız var diyorlardı. Yahudiler gibi üstün olmakla, diğer kabilelere üstün olmakla övünüyorlardı. Hani Yahudiler de Kur'an'ın bize haber verdiğine göre diyorlardı ki, نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّهُ Biz Allah'ın oğulları ve onun sevgilileriyiz. Haşa. Yani bu noktada peygamber çocuğu olmayı bir avantaj olarak görmek. Ne yaparsak yapalım, babam hocaydı diyen mantık, babam peygamberdi diyen mantık, Yahudice bir mantık. Onun için bunu reddedercesine biliyorsunuz Bakara suresinin 124. ayetinde İbrahim peygamberin duasına Allah'ın cevabı şöyleydi. La yenalu ahdi zalimi. Zalimler sözümün dışında kalacaklar. İbrahim peygamber neslimden de imamlar, önderler çıkar diye dua edince Allah böyle demişti. Neslinden de gelse kendi kendisine kıyanlar, bilinci alt üst olmuş olanlar ki ben Kur'an'daki zalimleri böyle çeviriyorum. Bilinci alt üst olmuş olanlar. Çünkü zulüm bir şeyi yerinden edip onun yerine başka bir şeyi getirmektir. Kök anlamı. Onun için bilinci alt üst olmuş olanlar peygamber neslinden de gelseler öncü olamayacaklar. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً Onların Beytullah çevresindeki ibadeti ıslık çalmak ve el çırpmaktan öte geçmiyordu. İlginç. Kur'an'da sadece bir tek yerde ifade edilen bir hakikat bu. Bu ayette sadece. Bu ayetteki müka sözcüğü ıslık çalmak anlamına geliyor. Ama sözlüklere baktığımızda enstrümantel olmayan her türlü ses çıkarmaya müka ismine verildiğini görüyoruz. Yine tasdiyeten sözcüğünün etimolojisi konusunda alimler tartışmışlar. Tasdiyeten aslında el çırpmak, alkışlamak anlamına geliyor. Ama eğer bu kelimenin aslı sada değil de sadede ise, iki dal ise o zaman alıkoymak, engellemek anlamına geliyor ki bu ikinci anlamlarıyla bu ibareyi şöyle alternatif bir manada verebiliriz. Şamata çıkarmak ve engellemekten öte gitmiyordu onların salatı, namazı anlamını da verebiliriz. Ki müka ve tasdiyeten sözcüklerini ilk nesil tartışmış. Bize gelen rivayetler bu tartışmaların en büyük belgesi. O halde ben bu Kur'an'ın, bu ayetin bu ibaresini bir mecaz olarak anlamayı daha doğru buluyorum. ıslık çalmak ve el çırpmaktan öte gitmiyordu ifadesi aslında onların Allah'la ilişkileri böylesine cıvıktı. Böylesine laubali idi. Bu Allah'la ilişkisini böyle laubalileştirmiş insanların Kabe'ye muhafız olmaları, Kabe'yi korumaları ne mümkün? Veya onunla ne kazanabilirler ki? Allah'la olan ilişkileri laubali, Allah'la olan ilişkileri ciddi değil bu insanların. Kabe'yi korusalar ne olur ki? Kaldı ki Kabe onları koruyor, onlar Kabe'yi korumuyor. Kabe onlara bakıyor, onlar Kabe'ye bakmıyor. Çünkü Kabe'nin yüzü suyu hürmetine ticaretleri, refahları, hayatları en yüksek gelir seviyesinde. Onun için Kabe onlara değil, onlar Kabe'ye teşekkür borçlu. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Haydi öyleyse ısrarlı inkarınızdan dolayı tadın azabı. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İnsanları Allah yolundan çevirmek için malını ortaya koyan şu kafirler var ya, tüm servetini ortaya koyan, bunu sırf Allah yolundan çevirmek için yapan şu varlı zengin inkarcılar var ya, فَسَيُنْفِعُونَهَا İşte onların daha çok harcama yapmaları gerekecek. Onlar imanın ne demeye geldiğini bilmiyorlar. Onlar mümini de kendileri gibi satın alınabilir sanıyorlar. Onlar servetlerinin iman satın alabileceğini düşünüyorlar. Ya da onlar Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a karşı konulabileceğini düşünüyorlar. Onun için de daha çok harcamaları gerekiyor. Yetmez yani. Servetlerini Allah'a karşı savaşta ortaya koymaları yetmez. Daha fazlasını harcasınlar diyor Kur'an. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Sonra bu onların içinde bir hasret yarası olarak kalacak. Ve en sonunda tükenecekler. Tefsire ne gerek var dostlar? Ayet kendi kendisini muhteşem tefsir. Tükenecekler. Allah'a karşı savaş için ortaya koydukları servetler hiçbir işe yaramayacak. Sadece içlerinde yumruk gibi oturmuş bir yaraya, bir ura dönüşecek. Allah'ı İmanı bitiremeyecekler ama kendileri bitecekler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Nihayet, inkarda ısrar eden bu kimseler topluca cehenneme sürülecekler. لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ طَيِّبِ Niçin böyle olacak? Niçin cehennem sorusuna işte bu ayet cevap veriyor. Ki Allah bayağılaşanları öz güzelliğini koruyanlardan seçip ayırsın. Pisi temizden, çürüğü sağlamdan ayırsın diye Allah cennemi yarattı. Bu bir ayıklama ameliyesi. Bu seçme ameliyesi. Bu bir suyu kıranla, suyu kıranla suyu getireni birbirinden ayırma ameliyesi. وَيَجْعَلَ الْخَب۪يثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ ف۪ي جَهَنَّمْ Ardından bayağılaşan herkesi birbiri üzerine istif ederek tümünü cehenneme doldursun. اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlardır büsbütün kaybedenler. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ İnkarda ısrar edenlere, Eğer inada bir son verirlerse, geçmişte yaptıklarının bağışlanacağını, tümüyle affedileceğini söyle. Ve in yaudu fakat madat sunnetul evvelin. Yok eğer küfre dönecek olurlarsa, önceki benzerlerinin başına gelenleri unutmasınlar. Yani Allah'ın bu konuda bir yasası var. Bu yasa onlar için de geçerli. Allah'a karşı savaşanların önce başına geçmişte neler gelmişse, gelecekte Allah'a karşı savaş açanların başına hep aynı şey gelecek. Bu sünnettir. Yani bir yasadır. Allah'ın bu yasası değişmez. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Artık onlarla zulüm ve baskı sona erinceye kadar ve hayatın tamamıyla Allah'a adanması önündeki tüm engeller kaldırılıncaya kadar savaşın. Biraz serbest bir çeviri oldu bu, biliyorum. Ama buna mecburdum ayetin meramını ifade etmek için. Burada dikkatinizi çekerim, fitne sözcüğü yine kullanıldı. Bu fitne, burada kullanılan fitne sözcüğünün anlamı her halükarda bu surenin en metafizik kavramıdır. Aynı zamanda bir metafordur. Yani birçok anlama birden gelen bir kavram. Buradaki fitnenin 28. ayetteki anlamıyla kullanılmadığı kesin. Yoksa tüm mal ve çocuklarla savaşın, yok edin, yok oluncaya kadar savaşın gibi çok garip bir anlam çıkardı. Onun için bunu söylemeye bile gerek yok. Peki buradaki fitne nedir o halde? İnanç ve inanç ve iman üzerindeki baskı ve zulüm. Buradaki fitnenin anlamı inanç üzerindeki tüm baskı ve zulümler. İşte o kalkıncaya kadar mücadelenizi sürdürün diyor. İnanç özgürlüğünü sağlayıncaya kadar tam ve kesin olarak imanınızı yaşayacak bir özgürlüğü elde edinceye kadar mücadeleyi sürdürün diyor ayet. Hemen arkadan gelen cümle bu anlamı doğruluyor çünkü. O cümleyi de görelim. Fe in tehu fe inna Allah bima ya'maluna basir. Ne ki direnmeye bir son verirlerse unutmayın ki Allah onların yaptığı her bir şeyi görmektedir. Demek ki özellikle ayetteki ve yekûne d-dînu kulluhu lillah, literal anlamıyla, lafzi anlamıyla, din yalnız tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar diye çevirirseydim, meramı tam anlatamayacaktım. Onun için insanın hayatını Allah'a bütünüyle adamasının önündeki engeller kaldırılıncaya kadar diye çevirdim bunu. İşte buradaki bu çevirim ayetin son cümlesine dayanıyor. Çünkü eğer onlar baskıya son verirlerse, inanç üzerindeki zulme son verirlerse tamam, orada biter diyor. Demek ki dinin yalnızca bütünüyle Allah'a has kılınmasından maksat, insanın hayatını Allah'a adamasının önündeki engellerin tamamıyla kaldırılmasıdır. Ve in tevellev fa'lemu ennallaha mevlakum. Bütün bunlardan sonra yüz çevirecek olurlarsa şunu iyi bilin ki Allah sizin sahibinizdir. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. O ne muhteşem bir sahip, o ne mükemmel bir yardımcıdır. وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ. İşte şimdi Bu sureye ismini veren soru, yani ilk ayetin sorusunun cevabı burada geldi. 41. ayete kadar ilk ayette dile getirilen soru ya cevap verilmedi. Sadece icmalen, kısaca, genel olarak bir değinildi ve bu ayete kadar 40 ayet müminlerin eşyaya, servete, insana, dünyaya, kendilerine ve Allah'a karşı duruşlarının ahlaki zeminleri irdelendi. Ahlaki bir standart getirildi. Bu ayete kadar işin teknik boyutuyla hiç ilgilenilmedi. Duruşla ilgilenildi, esas duruşla. İnsanın Allah'a karşı esas duruşuyla. Ve ilk defa sorunun teknik boyutu bu ayette cevabını buluyor. Şunu iyi bilin ki, ganimet olarak aldığınız her şeyin 1/5'i Allah'a ve elçiye. وَلِذِ الْقُرْبَى Devam ediyor çünkü, bitirmedim cümleyi. وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِ Dolayısıyla, oradaki vav'ı, وَلِذِ الْقُرْبَى'daki vav'ı dolayısıyla diye çevirmek zorundayım. Çünkü bu bağlamda en münasip çeviri o. Dolayısıyla yakınlara, yetimlere, muhtaçlara ve yolda kalmışlara aittir. Neden dolayısıyla diye çevirdim baştaki vav'ı? Çünkü Resulullah'ın uygulamasına baktığımızda bu ayeti daha iyi anlıyoruz. Allah'a ait olan 1/5, Allah ne yapacak? Tırnak içinde soruyorum. Allah'ın velisi olduğu yetimler, dullar, yoksullar, kimsesizler, yolda kalmışlar ki burada وَبْنِ السَّب۪يلِ ifadesi var. Özellikle El-Menar sahibi bu İbn-i Sebil'i genelden müfessirlerin tamamından farklı yorumlamış, yol oğlu manasına gelir. İbn-i Sebil, kelime olarak. Yola terk edilmiş çocuklar anlamına almış. Ki hepsi birden içine girse gerektir. Hem yolcu hem de yola terk edilmiş kimsesiz çocuklar. Yani bugünkü ifadesiyle köprü altı çocukları, sokak çocukları. İşte bütün bunlar Allah'ın velisi olduğu kimsesizlerdir. Velisi olmayanın velisi Allah'tır çünkü. İşte Allah'a ait olan o 1/5'de bunların hakkı vardır. Ve Resulullah'ın zaten Allah'a ve Resulüne aittir, elçisine aittir diyor o 1/5. Yine Resulullah'ın kendi maişetini, kendi geçimini sağlamak için herhangi bir işi olmadığı, ayrıca bir geliri olmadığı ve bir peygamberin sadaka alması, zekat alması da yasak olduğu için ki ne kendisi almıştır ne de yakınlarına bir lokma zekat ya da sadaka yedirmiştir Resulullah. İşte sadece hayatını, ömrünü verdiği iman hareketi uğrunda elde edilen bu 1/5'in içinden sadece 25/1 düşüyordu Resulullah'a ve yakınlarına. Çünkü bu sayılan tüm zümrelere de o parça parça ayrılıyordu. Resul kamuyu temsil ediyor. Kamunun hukukunu Allah adına koruyor. Onun için de burada 1/5'i Allah'a ve Resulüne diyordu. Ki aslında peki 1/5'i öyle ayrılıyorsa geriye kalan 1/4'ü ne oluyor diye akla gelebilir. O da mücahitler arasında pay ediliyordu. اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. Eğer siz Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün, yani iki ordunun karşı karşıya geldiği gün, kulumuza indirdiklerimize inanıyorsanız, bu paylaşıma uyarsınız. Tırnak içinde böyle bir şeyle bitirmek zorundayız bu cümleyi. Bu paylaşıma uyarsınız. Burada o gün indirdiğimize inanıyorsanızdan kasıt nedir? Özellikle bu surenin 11. 10. 9. 12. ayetinde Allah'ın vaadi anlatılan, Allah'ın iki şeyden biri sizin olacak vaadi hatırlatılıyor. Allah'ın vaadine inanıyorsanız bu paylaşıma, bu taksime de uyun deniliyor. Yevmül Furkan deniliyor burada. Özellikle Bedir Savaşı için. Çok önemli. Bir çağ kapanıp bir çağın açıldığı bir gün o gün. O gün indirilen vahiy, biraz önce söylediğim gibi, artık müminlerin muhalefet olmaktan çıkıp iktidar olacaklarını müjdeleyen bir vahiy. Onun içinde talihi değişiyor kıtanın, talihi değişiyor yeryüzünün ve o günden bugüne kadar bölgede bir daha hiçbir put başını kaldıramıyor. Ebedi olarak putlar gömülüyor. Ama tabii bu sefer insanlar kendilerini putlaştırıyorlar. İnsanlar putlaşıyorlar, putlaştırılıyorlar. Ve o gün gömülen putperestlik farklı formlarla, farklı biçimlerde, farklı tonlarda ve dozajlarda, düzeylerde bir biçimde kendini yine açığa vuruyor. O halde o gün inen bu ayetler her zaman için, bugün için ve gelecek için de ebedi değerleri dillendiriyor, seslendiriyor. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Zira Allah her şeyi yapmaya muktedirdir. İz entum bil udveti dunya ve hum bil udvetil kusva. Buradaki dünyanın bildiğimiz dünya ile alakası yok. Dünya kelimesinin anlamını aslında bize veren bir kelime bu. Ki dünya da aynı anlama sahip. O zaman siz vadinin bu ucunda, onlar da öteki ucundaydı. Dünya yakın demektir. Yakın olan demektir. Aynı zamanda cazip olan, yakın olan cazip. Aynı zamanda aşağı olan demektir. Alçak olan demektir. Adi olan demektir. Yani siz vadinin aşağı ucunda, onlar da yukarı ucundaydı. Siz Medine tarafındaydınız Bedir Vadisi'nin, onlar da Mekke tarafındaydı. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Kervansa sizden hayli aşağıdaydı. Burada üç gücünde savaştaki konumları söyleniyor, dile getiriliyor. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَعَاتِ. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz zamanı böylesine tutturamazdınız. Yani müşriklerle eğer randevulaşsaydınız, randevu verseydiniz birbirinize, randevu yerini, randevu zamanını böylesine tutturamazdınız. Yani Allah'ın iradesi nasıl gerçekleşti, ona dikkat edin diyor. Yani Allah sizi karşı karşıya getirmeyi murad etmişti, ama birçok şeyi de buna vesile kıldı. وَلَاكِنْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Fakat Allah, olması mukadder bir işi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ki, لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Bu çok daha, çok daha önemli. Helak olan, Hakkın apaçık müdahalesiyle helak olsun. Hayatta kalan da yine Hakkın apaçık müdahalesiyle hayatta kalsın. Buradaki helak ve dirilmeyi, hayatı mecazi olarak anlayan müfessirler de olmuş Zemahşeri gibi. Yani inanan bir belge üzere inansın, bir belgeyle inansın, böylesine açığa çıkmışken, ortaya çıkmışken, ilahi tecelli böylesine açık bir biçimde ortadayken, Hakk'ın iradesi böyle tecelli etmişken, artık dileyen bu tecelli üzerine bakar, inanır, dileyen de inkar eder. Burada dikkatimizi çekecek nokta şu, böyle bir mecazi yorumda, diriliş imana, helak inkara tekabül ediyor. İnkar eden aynı zamanda helake uğramış olur. İman eden aynı zamanda dirilmiş olur anlamını verir bu yaklaşım, bu yorum. Ama benim de görüşüm o ki bu ayetteki ifade mecaz değil, hakikattir. Özellikle Bedir Savaşı'nda helak olan ölenler, işte Allah'ın bu tecelli ettirdiği bu hakikati görerek öldüler. Aslında Hak kimden yana diyen Ebu Cehil bir yerde kim Allah indinde haklı, kim haksız demiş oluyordu. Çünkü daha Bedre gelmeden evvel kim haksa Allah ona yardım etsin demişti. Bize nakledilen rivayetler böyle. Onun için de galibiyet kimden yana diye sorduğunda Abdullah İbni Mesud'un ona verdiği cevap, tarihi cevap şu. El hakkı ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak daima üstündür. Ona galip gelecek olan kimse yoktur. Demişti. Ve inna Allahe le semî'un alîm. Zira Allah her şeyi işitendir. Her şeyi bilendir. İz yurîkehumullâhu fî menâmike kalîlen. O zaman Allah onları sana sayıca az gösterdi. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. Eğer onları sana kalabalık göstermiş olsaydı, kesinlikle yılgınlığa kapılacak ve yapılması gereken iş konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Aslında çok ilgi çekici bir ayet sevgili Kur'an dostları. Bedir öncesinde gösterilen rüyadan söz ediliyor Efendimiz'e. Yani sadece Resulullah ile Rabbi arasında kalmış bir rüyadan söz ediliyor. Biz ayet vesilesiyle bu rüyanın görüldüğünü anlıyoruz. Bu rüya sıradan bir rüya değil tabii ki. Bu rüya aslında Resulullah'ın yüreğine bir sekinet nüzulü indirilmesi. Bu rüya aslında Allah'ın yardımının insana nasıl olacağını da gösteriyor. Allah'ın yardımının niteliğini gösteren müthiş bir örnek ki hemen arkadaki ayetin devamını okuyalım ki daha kolay anlayalım. وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ. Fakat Allah sizi bundan korudu. Nasıl? Neden korudu? Yapılması gereken iş hususunda anlaşmazlığa düşeceksiniz diyor. Çünkü yılgınlığa kapılacaktınız. Bakınız. Sonuç yılgınlığa kapılmak. Ondan bir evvelki o sonucu getiren şey nedir? İş hususunda anlaşmazlığa düşmek. Onu getiren şey nedir? Rüyanın görülmediği bir hal ki insanın tasavvuru. Rüya neyi değiştirdi? Rüya şunu değiştirdi. Kalbin duruşunu. Rüya bunu değiştirdi. Eylemi değil. Kalbin duruşu değişince eylem de değişti. Kalp bir şeye karşı korkarak durursa başarısızlık oradadır. Sonuç eylemsizliktir. Sonuç başarı olmayacağına inandığınız bir şeyde gücünüzü sarf etmezsiniz. Başarılı olacağınıza inanırsanız o şeyin üzerine gidersiniz. İşte bu noktada innehu alimun bizatis sudur ifadesi geliyor ki bu çok önemli. Çünkü o yüreklerin öz yapısını bizatis sudur yüreklerin özünü bilir. Nedir bu? Zatus sudur yüreklerin aklın eyleme değil o eyleme temel olan nedenini, sürecini gösteriyor. Bu çok önemli. Aklın ve yüreğin düşünce ve duygusunu değil, zatis sudur. O düşünce ve duyguya temel olan süreci gösteriyor. Örnek burada. Allah Nebi'ye rüya göstererek kalbinin istikamet açısını belirledi. Nebi'nin davranışı otomatik olarak değişti. Tersi durumda değişmeyecekti. Allah o rüyayı göstermeseydi, bu sefer sayılar gündeme gelecekti. Veriler gündeme gelecekti. 1000 sayısına 300. Hiçbir matematik işin içinden çıkamaz. Hiçbir çarpma, toplama, bölme işlemiyle böyle iki ayrı güç dengesinin olmadığı iki ayrı orduyu birbiriyle savaştıramazsınız. O halde Allah'ın burada en büyük desteği insanların yüreğine manevi bir güç vermesi olmuştu. Bu güç insanın potansiyel halde bulunan enerjisini harekete geçirmiş, kinetize etmiş ve bildiğiniz gibi o tarihi dönüm noktası gerçekleşmişti. İşte burada Allah'ın innehu alimun bizatis sudur. Gönüllerin özünü bilir o. Çok iyi bilir ifadesinden murat Allah yüreğin hangi duruşta hangi eyleme götüreceğini bilir demektir. Yani yürek nasıl durursa o insan hangi eylemi yapar? Bunu çok iyi bilir demek. Bilmekten öte Allah'tan başka kimsenin müdahale edemeyeceği bir sistemdir kalbin sistemi. Gönül ferman dinlemez ancak Allah dinletir. Onun için burada işte ferman dinlemeyen gönle ferman etmiştir Rabbimiz. وَاِذْ يُر۪يكُمُوهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلًا Hani o gün karşı karşıya geldiğiniz zaman onları gözünüzde büyütmemenizi sağlamıştı. İşte sonuç bu. Gözünüzde büyütmemenizi sağlamıştı. Onların kaç kişi olduklarını yakalanan casuslardan öğrenmiş olduklarına göre bu ibareyi ben yaklaşık olarak böyle çevirdim. Yoksa ibarenin tam literal anlamı şudur. Ve iz yurikumuhum izil taqaytum fi ayunikum qalilan. Hani o gün karşı karşıya geldiğiniz zaman onları size az göstermişti. Oysa ki biz bize kadar gelen sahih rivayetlerden Resulullah'ın savaştan önce onların kaç kişi olduğunu bir gün 10 deve bir gün 9 deve kesip yiyorlar bilgisiyle öğrenmişti. Onların 900 ile 1000 kişi arasında olduğunu Resulullah kesin bir biçimde o günlerin ölçüsüyle öğrenmişlerdi. Onun için de bu onların az gösterilmesinden maksat gözünüzde büyütmemenizi sağlamıştı. Yani artık onların sayıca çokluğu sizin için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sizi korkutacak unsur olmaktan çıkmıştı. Çünkü sayılara bakmaz olmuştunuz. Demektir. Ve ilallahi, evet yukarıdan, ve yukallilukum fi a'yunihim, sizse onların gözünde zaten az görünüyordunuz. Evet. Liyakdiyallahu emran kâne mef'ûlâ, ki Allah olması gereken bir işi gerçekleştirsin. Onun için böyle oldu. Ve ilallahi turca'ul umur, sonunda her iş döner dolaşır, Allah'ın dediğine varır. Ya eyyühellezine amenu, öyleyse siz ey iman edenler, اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَاسْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, bir toplulukla savaş için karşı karşıya geldiğinizde yılmayın ve Allah'ı sürekli anın ki kurtuluşa eresiniz. Savaş için karşı karşıya geldiğinizde Allah'ı sürekli anın. Tabii ki burada Allah'ı anmak, yürekte Allah'ı sürekli tutmak, Allah'la sürekli ilişki içinde olmak, gücünü insanın imandan alması anlamına gelir. Ama Müslümanların tarih boyunca savaşta hücuma geçerken Allah Allah nidalarıyla hücuma geçmesi bu ayetin zahirine ittibaen yerleşmiş tarihi bir gelenektir bizde. Ve etiu Allah ve Resul'e, ve Allah ve elçisine de tabi olun. Ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum, birbirinizle sürtüşmeyin. Sonra direncinizi yitirirsiniz, rüzgarınız da kesilir. Ve tezhebe rihukum, rüzgarınız kesilir diye çevirdim. Tam literal çeviri bu, motamot çeviri. Rih aynı zamanda koku anlamına da gelir. Hem rüzgar hem koku. Mecazi bir ifadedir belli burada. Rüzgarı kesilmek Türkçe'de de deyim olarak, mecaz olarak kullanılır. Rüzgarı arkasına aldı derler. Rüzgarı önüne aldı derler. Rüzgarı kesilirse kala kalır, gidemez artık. Ama rihin asıl koku anlamı da bana çok şey söylüyor, çok ciddi çağrışım alanı var. Bu çağrışım adeta birbirinizle tartışmayın. Tartışırsanız birbirinizin gönül burnuna iman kokusu geliyor, artık bu kokuyu alamaz olur. Muhabbet kokusu kesilir. Artık birbirinizin kalbinizin burnuna muhabbet kokusu gelmez olur demektir bu. Onun için وَلَا تَنَازَعُوا, tartışmayın. Yani birbirinizle sürtüşmeyin. Çatışmaya girmeyin. Birbirinizle nizalaşmayın. فَتَفْشَلُوا, direncinizi yitirirsiniz. Arap dilinde bugün feşile başarısızlık anlamına da kullanılır. Başarısız kalırsınız. Başarınız olmaz. Ama hepsinden öte bir şey yitirirsiniz. وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ, birbirinizin yürek burnuna muhabbet kokmaz olursunuz. Artık sevmez olursunuz. Sevmedikten sonra zaten başarısızlık da, parçalanmak da, bölünmek de ondan sonra kendiliğinden gelir. وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ, ve direnin, unutmayın ki Allah direnenlerle birliktedir. Vasbiru'yu direnin diye çevirdim. Sabredin. Evet. Tam da odur karşılığı burada. Sabır direniştir. Sabır zorluğa karşı direniştir. Sabır gücünüze giden şeylere karşı göğüs germektir. Sabır ayaklarınızı bastığınız hakikati terk etmemektir. Sabır, yüreğinizin üzerindeki baskıya rağmen yüreğinizi hakikat üzerinde sabit tutmaktır. Sabır onun için direniştir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ bataran ve riâen nâs ve yurtlarından gösteriş içinde kasılarak kasıntı bir biçimde huruc eden kimseler gibi olmayın. Tabii ki Mekkelileri, Mekkeli putperestlere işaret ediyor. Hani onlar kasıntı kasıntı çıkmıştılar şehirlerinden, Mekke'den yeneceklerdi. Onlar bir avuçtular onların gözünde. Neydiler ki? Sayılara iman etmişti Mekkeli putperestler. İmanın gücünü bilmiyorlardı. Onlar kelle sayısına bakıyorlardı. Yüreğe değil. Allah'sa bizatis sudur. Yüreklerin özünü biliyordu. Onlar şeytanın gördüğü dediği yerden baktılar. Müminlerse Allah'ın gördüğü yerden bakıyorlardı. Onun için rüya ile Allah nereden bakmaları gerektiğini gösteriyordu peygambere ve müminlere. Aslında rüya görmek demek, rüya görmek, görülmek demek, rüya göstermek de demek. Onun için Allah nereden bakmaları gerektiğini onlara rüya ile talim ettiriyordu adeta. Burada 10 ve 11. ayetlerdeki müjde, itminan, yürek ferahlığı. Orada mutmain kelimesi geçiyor. Yürek ferahlığı ve nüas geçiyor 11. ayette. İç sükuneti emaneten geçiyor hemen ondan sonra. Özgüven. Bütün bunlar insanın manevi güçleri olarak, gücünü dirilten birer unsur olarak geçerken, bakınız burada ne geçiyor? Burada bataran ve riaen nas geçiyor. Onların tam zıttına konulmuş. Tam karşısına. Gurur, kibir, kasıntı davranmak. Onların karşısında duruyor. İnsanın gücünü içten içe yiyip bitiren manevi virüsler olarak geçiyor bunlarda. Karşıda özgüven, iç tatmini, manevi bir sükunet, iç sükuneti, gönül ferahlığı bir yanda imanın verdiği, öbür yanda nefsin, insan gururunun verdiği bir kasıntılık, bir gösteriş, bir riya var. İşte bunları karşı karşıya koymuş Kur'an. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Çünkü onlar Allah'ın yolundan inananları alıkoyuyorlar. وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يدٍ Allah ise onların bütün yaptıklarını etkisiz hale getiriyor. Muhit burada olumsuz fiil olan ya'melune ile birlikte geldiğinde karşıdakinin yaptığını etkisiz hale getirmek anlamına geliyor. Ve iz zeyyene lehumuş şeytanu a'malehum ve kal. Ve o zaman şeytan yapıp ettiklerini kendilerine güzel göstererek diyordu ki: La galibe lekumul yevme minen nasi ve inni carun lekum. Bugün hiçbir insan size galip gelemez çünkü ben sizin yanındayım. Yanınızdayım diyordu şeytan. Felemma tera'atil fi'atan nakasa ala aqibayhi ve qal. Fakat iki taraf birbirinin görüş alanına girince ökçeleri üzerine geri döndü ve dedi ki: İnni beri'um minkum. Benim sizinle hiçbir ilişkim olamaz. Dedi. İnni era ma la teravun. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Kılavuzu şeytan olanın başına böyle. İşte bu gelir. Demek istiyor Kur'an. İnni era ma la teravun. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. İnni ehafullah. Üstelik ben kesinlikle Allah'tan korkarım. Şeytan ben Allah'tan korkarım diyor. Allah'tan korkmayan insanların yanına şeytan bile besmele çekerek yaklaşır. Demek ki ben öyle düşünüyorum. Vallahu şedidul ikab. Çünkü Allah'ın cezalandırması pek sert olur. 47. ayetle ilişkilidir bu ayet. Gurur, kibir, caka, tafra, kasıntılık hep şeytani güdülerin aldatıcı bir eseridir. Yani söylenmek istenen şu gerçektir. Eğer Allah'ın gör dediği yerden bakmaz da, şeytanın gör dediği yerden bakarsanız sonuçta aldanırsınız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.